Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hac suresi 355. Hac suresi 31. ayet-i kerimesinden başlayacak. Hac suresinin 31. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki: حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ. Evet, Rabbimiz önceki dersimizde, önceki anlattığımız yerlerde hac ibadetlerinin, hac menasikinin, hacla alakalı yapılacak kullukların durumundan bahsetmişti. Allah'ın ortaya koyduğu sistemi, alameti, nişanelerinden bahsetmişti. Bütün bunlar insanın Allah'a göre, Allah'ın gönderdiği dine göre, sisteme göre yapacağı işlerdi. Hürmet göstereceği işlerdi. Evet, 31. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki bütün bu ibadetleri, bütün bu kulluk prensiplerini ondan başka şeylere tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın ve sahte düzmece olan her şeyden yüz çevirip yalnızca Allah'a yönelerek yapın. Haccınızı da Allah rızası için yapın. Namazınızı da Allah rızası için kılın. Yapacağınız her şey Allah'ın rızası için olsun. Araya başka şeyler karıştırmayın. Araya başka şeyler karıştırmak suretiyle şirke düşmeyin. Şirke bulaşmayın. Kulluğunuzu sadece Allah'a yapın. Çünkü bilin ki Allah'tan başka kimselere, Allah'tan başka nesnelere ilahlık yakıştıran kimse, gökten savrulup düşen, kuşların didikleyip kapıştığı yahut rüzgarın uzak, ıssız bir yere savurduğu kimse gibi kendini boşlukta hisseder. Evet, psikolojik ve ruhi bir Rabbimizin ortaya koyduğu örnekleme. Şirke düşen kimse, Allah'la birlikte başka şeylerin veya kimselerin de tanrısal nitelikler taşıdığını kabul eden kimse, Allah'tan başka kanun koyucu tanıyan kimse, Allah'tan başka rızık verici tanıyan kimse, Allah'tan başka şifa verici tanıyan kimse, Allah'tan başka hüküm koyan kimseyi tanıyan kimsenin durumu buymuş. Feki ennemâ harra minessemâi fetahtafuhu tayr ev tehvi bihir rihu fî mekânin sehîk. Evet, onların ruh yapısı budur. Allah'a ortak koşanların ruh yapısı budur. Allah'ın yanı sıra başkalarına tanrısal nitelikler yakıştıran durumu, gökten savrulup düşen kuşların didikleyip kapıştığı yahut da rüzgarın uzak ıssız bir yere savurduğu kimse gibi kendini boşlukta hisseder. Müşrikler boşluktadır. Kafirler boşluktadır. Allah'la birlikte başkalarından imdat bekleyenler, medet bekleyenler boşluktadır. Mutmain değildir, rahat değildir, huzurlu değildir, sıkıntıdadır. Stres ve bunalımdadır, rahat ve huzuru bulamaz. İşte Rabbimiz de tüm ibadetlerde kişi kendisini Allah'ın rızasını gözeterek yapmalıdır. Onun dışında başkalarının rızasını, başkalarının hoşnutluğunu, başkalarının arzu ve isteklerini yerine getirmek gibi bir şeyler, yani şirke düşerek bir şeyler yaparsa durumu aynen böyledir. Yani huzursuzdur, rahatsızdır, sıkıntılıdır. Aynen bu tarifte görüldüğü gibi. 32. ayet. Zalik ve men yuazzim şa'airallahi fe innaha min takvel kulub. Evet, işte şu akılda tutulmalıdır ki kim Allah'ın ibadet için koyduğu alamet, sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı sorumluluk bilincindendir. Allah'a karşı sorumluluk bilincin varsa Allah'ın koyduğu yasalara hürmet göstermek durumundasın. Kurbana, ezana, Allah'ın ortaya koyduğu din, ibadet, hayat tarzı olan her şeye hürmet göstermek durumundasın, inanmak durumundasın, iman etmek durumundasın. Ona göre hayatını tanzim etmek durumundasın. Böyle olursa gerçekten bu kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymasından ileri gelir. Değilse kişi başkalarını memnun etmek için ibadet ve kulluğuna ortaklar koşarsa, başkalarını memnun edebilmek için Allah'ın yanı sıra başkalarında da tanrısal güçler görmeye çalışırsa, o sorumluluk bilincini yitirmiş, Allah'la birlikte başkalarını da memnun etmek isteyen bir tip olarak karşımıza çıkacaktır. لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى سُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَت۪يقِ. Evet. Okuduğumuz sure Hac suresi. Bu ayeti kerimeler de hacla alakalı ibadetlerin değişik birimlerinden bahsediyor. İşte bu okuduğumuz 33. ayette de kurbanlık hayvanlardan bahsediliyor. O kurbanlık hayvanlarda sizin için kesilecekleri zamana kadar, yani yün, süt ve güçlerinden bir takım yararlar vardır. Kurbanlık hayvanı kurban edecek yaşa kadar büyütüyor insanlar. Satışa arz etmeden önce ondan pek çok istifadeler oluyor. Sütünden istifade ediyor. Evet. Yününden istifade ediyor. Evet. Güçlerinden de istifade ediyor insanlar. Ondan sonra da kurban için satıyor veya kurban ediyor. Sonra bu kurbanlıkların boğazlanıp infak edilecekleri yer, yeryüzünün en eski ve zorbalardan korunmuş mabedi olan Kabe'dir. Yani Mekke'de insanlar haç ve umre maksadıyla orada bulunurlar. Haç yapan kimseler kurban keserler. Bu kestikleri kurban Müslümanların fakirlerine ve kesen kimseye, herkese serbesttir. Hepsi ondan yiyecektir. En son kurban edilen yerleri de o hayvanlardan siz belli bir süre istifade edersiniz. Sonra da kurbanlık olarak oraya gönderilir. O Kabe'nin etrafına ve çevresine gönderilir. Orada kurban olarak kesilir ve insanlar onun etinden de istifade ederler. 34. ayet. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ. Evet, Rabbimiz 34. ayeti kerimede de buyuruyor ki, biz her ümmet için bir kulluk eylemi olarak Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları Allah'ın adını anarak kesmeleri şartıyla kurban kesmelerini öngördük. Kurbanda vesaire zamanlarda Allah adıyla kesilir hayvan. Birilerinin adı anılarak kurban kesilmez. Birilerinin namına kurban kesilmez. Allah adına kesilir. Kurbanda da sair zamanda da kesilen kurbanlıklar Allah adına kesilir. Gerçek ilahınız tek bir ilahtır. Yalnızca ona teslim olun. Ey Muhammed! Tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri Allah'ın hoşnutluğuyla müjdele. Evet. Siz de Allah rızası için ibadet ediyorsanız, Allah rızası için kurban kesiyorsanız, Allah'ın rızasını kazanmak için tüm ibadet ve kulluklarınızı yapıyorsanız, bu müjdeye siz de layıksınız. Evet. Allah'ın hoşnutluğu var sizden. Allah sizden memnun kalmış. Allah sizden hoşnut olmuş, razı olmuş. Bu benim rızamı kazanmak için namaz kılıyor. Benim rızamı kazanmak için kurban kesiyor. Benim rızamı kazanmak için hacca gidiyor. Umreye gidiyor. Benim rızamı kazanmak için fakire fukaraya bir şeyler veriyor diye Allah razı olduğunu müjdelemiş oluyor. İşte bu ayetle müjdelenmek istiyorsak yaptığımız her şeyi, ibadet ve kulluğumuzun hepsini Allah rızası için yapmış olalım. 35. ayet. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِر۪ينَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُق۪يمِ الصَّلَاهُ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ. O Allah'ın hoşnutluğunu, o Allah'ın rızasını kazanan kimseler ki, ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri titrer, başlarına gelen her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dişlerini sıkıp direnirler. Namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar onlar. Kendilerine verdiğimiz rızıkları Allah'ın rızasını kazanmak için başkalarına da harcarlar. Allah'ın rızasını kazanan müminlerin özelliklerinden bir kısmı sayılıyor bu ayeti kerime içerisinde. Allah denildiği zaman kalpleri titrer ve ürperir. O Allah'ın azabından korktukları için. O Allah'ın cennetine girmeyi istedikleri için. Evet. Şimdi insanların kalpleri neden ürperiyor? Neden titriyor? O da meydanda. İnsanlar neden korkuyorlar şimdi? İnsanlar neyin ismi anılınca ürperiyorlar. Esnaf, maliyeci, memur geliyor deyince ürperiyor, korkuyor. Endişe içerisinde hareketini sürdürüyor. Bir başkası polis geliyor, asker geliyor deyince ürperiyor. Bir başkası filan spor kulübü mağlup olmuş deyince ürperiyor. Galip gelmiş deyince ürperiyor. Birileri filan sanatçı filan müziğini şurada şöyle yapmış deyince ürperiyor. Ama mümin gerçekten Allah'ın rızasını kazanan mümin Allah'ın adı anıldığında gerçekten böyle olması gerekiyormuş. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece bildirmiş oluyor. Allah'tan söz edilse kalpleri titrer, her türlü başlarına gelen sıkıntı ve zorluklara karşı da sabırlı ve dirençli davranırlar o müminler diyor Rabbimiz. 36. ayet. Vel budne cealnaha lekum min şa'airillahi lekum fiha hayrun fezkuru smallahi aleyha savaf fe izâ vecebet cunubuha fekulû minha ve atmi'ul qâni'a vel mu'ter kezâlike sahharnâha lekum leallekum teşkurûn. Büyükbaş hayvanların kurban edilmelerine gelince, biz bunu sizin için Allah tarafından konulmuş dininizin alamet ve sembollerinden biri olarak öngördük. Evet, hac için gidenler küçükbaş hayvanları kesebilecekleri gibi 7 kişiye kadar büyükbaş hayvanları da keserler. Bu da Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Bunlarda sizin için nice yararlar vardır. Kurban ettiğimiz develerde, sığırlarda nice yararlar var. Onlarla yüklerimizi taşıyoruz. Onlarla etlerinden, sütlerinden istifade ediyoruz. Onların pek çok faydaları ver bize. Ayrıca sevap kazanmak için haç maksadıyla gidenler veya kurban kesmesi vacip olanlar da kesiyor, fakir fukaraya da et dağıtılıyor. Yani sevap da kazanıyor onlardan. Öyleyse artık onlar kurban edilmek üzere sıraya dizildiklerinde veya develer ayakta oldukları halde onların üzerine Allah'ın adını anarak kesim, cansız olarak yere serildiklerinde onların etinden kendiniz de yiyin, ihtiyacını gizleyen, istemek zorunda kalan fakiri de onunla doyurun. İşte bu hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifadenize sunduk. Evet, kişi haçta kestiği kurbanından yiyebilir. Kendi memleketinde kestiği kurbandan da yiyebilir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle buyuruyordu ya, kurban etlerini üçe taksim edersiniz. Birini fakire fukaraya dağıtırsınız, birini eşinizle dostluğunuzla yersiniz, biri de evinizdeki hane halkına kalabilir diyordu. Hepsini de dağıtma imkanı var. Ama Peygamberimiz bu şekilde bir taksimde bulunmuş. Kurban etini istediklerimizle yiyebiliriz, üçte birini dağıtabiliriz, geri tarafını da evdekilere bırakabiliriz. Bu da Peygamberimizin taksimatı. İşte bu da biz insanlığın istifadesine sunulan büyükbaş hayvanların durumu. 37. ayet. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum kezalike sahharaha lekum litukebbirullaha ala ma hedakum ve beşiril muhsinin. Fakat unutmayın ki kurban ettiğiniz küçük baş ve büyük baş hayvanların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin İyi niyet ve samimiyetinizdir. İşte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki onun sizi doğru yola iletmesine karşılık onun şanını yüceltip tekbir getiresiniz diye. Öyleyse güzel davrananları müjdele. Kurban kesiyoruz. Ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmıyor. Bizim halis niyetimiz ne maksatla kestiğimiz ve dağıtmamızdan dolayı sevap kazanmamız var. Onun dışında Allah'ın kurbana da, namaza da, hacca da, zekata da ihtiyacı yok. Herkes kendisi için kesiyor. Kestiğimiz kurbanların eti de, kanı da Allah'a ulaşmıyor. Bizim samimi niyetlerimiz ona göre sevap almamız için Allah'a ulaşıyor. İşte Allah bu şekilde hac için veya kurban için de insanların gücü yetenlerin kurban kesmesini vacip kılmış. Kurban keserler bu yüzden. İşte bu yüzden kurban bayramı gününde de tekbir getirmek bizlere vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek kurban bayramı günlerini Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyarak tekbir getirerek kurbanlarımızı keseriz. Namazlarımızdan, farz namazlarımızın akabinde tekrar tekbir getiririz. Hacılarımız da haçta bu menasiki işledikleri yerlerde tekbir getirerek Allah'ın büyüklüğünü ortaya koymuş olurlar. 38. ayet: İnne Allaha yudafi'u anillezine amenu. İnne Allaha la yuhibbu kulla havvanin kefur. Allah inananları bütün kötülüklere karşı savunup koruyacaktır. Çünkü Allah hangi türden olursa olsun hainliği sanat edinip nankörlüğü benimseyen hiç kimseyi asla sevmez. Evet, Rabbimiz sevmiyor. Rabbimiz nankörleri sevmiyor. Rabbimiz inanmayanları sevmiyor. Rabbimiz hayatını Allah'a göre yaşamayan, hayatını başkalarına veya arzu ve hevesine göre yaşayanları sevmiyor. İşte bu ayette de bu gerçek bildirilmiş oluyor. 39. ayet, Hac suresi 39. Uzine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu ve innallahi ala nasrihim lekadir. Kendileriyle savaşa girişen müminlere zulme uğramalarından dolayı savaş izni verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım ulaştıracak güçtedir. Müminler zulme uğradılar. Yıllarca Mekke'de zulme uğradılar. Haksızlığa uğradılar. İşkenceler altında inlediler. İslam devleti Medine'de kuruldu ve sağa sola savaş açtı. İzin verildi. Allah tarafından savaş izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etti. İlk savaş, müşriklerle yapılan ilk savaş Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda Mekkeliler Müslümanların 3 katı olmasına rağmen kazandılar. Uhud'da hakeza, Hendek'te hakeza, Mekke fethi yine savaşsız bir şekilde halledilmiş oldu. Allah Müslümanlara her an kafidir, yardımını esirgemez. Yeter ki sen Müslüman ol, yeter ki sen Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabala gayret et, Allah mutlaka yardımını esirgemeyecektir. Evet, 40. ayet. Ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hakkin illa en yekulu rabbunallah ve levla def'ullahin nase ba'dahum bi ba'din lehuddimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yüzkeru fi esmullahi kesira ve leyansurannallahu men yansuruh innallahe lekaviyyun aziz. 'Onlar ki sadece bizim Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksızlıkla yurtlarından çıkarıldılar. Mekke'deki insanlar niçin hicret ettiler Medine'ye, Habeşistan'a? Rabbimiz Allah'tır ve tektir dedikleri için. Mekke'deki 360 tane puta taparlarsa çıkmaları mümkün değildi, hicrete zorlanmayacaklardı. Siz de bizdensiniz diyeceklerdi. Rabbimiz Allah'tır ve tektir dedikleri için hicrete zorlandılar ve haksızlıkla yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını diğeriyle savmasaydı, yani insanlara kendilerini başkalarına karşı savunma gücü vermeseydi, şüphesiz o zaman içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler çoktan yıkılıp gitmiş olurdu. Ve şüphesiz Allah kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah çok üstündür ve çok güçlüdür. Allah sistem kurmuş. Yeryüzünde bir düzen kurmuş Allah. Ormanlarda düzen kurmuş. Allah'ın düzenine göre devam ediyor. Gökte düzen kurmuş. Yıldızlar, ay, güneş, o sistem öylece devam edip gidiyor. Yeryüzünde, toprakta düzen kurmuş. Yer altında düzen kurmuş. Hepsi Allah'ın düzeniyle devam edip gidiyor. İşte yeryüzünde de Allah böyle bir düzen kurmuş. Bu düzenini işletiyor. İnsanın bünyesinde de düzen kurmuş. damarın içerisindeki karışımı Allah ayarlıyor. Ne kadar neyi çok yersen ye, değişmiyor netice. Ama insanın dengesi kanın içerisindeki bir malzemenin yokluğundan veya azlığından bozuluveriyor. Düşüyor adam, hemen hastaneye kaldırılıyor. Bir kan tahlili, kanın içerisindeki çinko azalmış diyorlar. 1-2 miligramlık iğne yapıyorlar, adamın dengesi yerine geliyor ve yürüyüp gidiyor. Nedir bu? Yeryüzünde dengeyi Allah kuruyor. İnsanın bünyesinde dengeyi Allah kuruyor. Gökyüzünde, ormanlarda, denizlerde, okyanuslarda, denizlerin dibinde her yerde düzeni Allah kuruyor. Onun kurduğu düzenle yeryüzü, gökyüzü devam edip gitmekte. Ama insanlar, düzeni biz kurarız, kanunu biz yaparız, hayatı biz tanzim ederiz diye kendilerine tanrılık yakıştırıyorlar, ilahlık yakıştırıyorlar ve Allah'a kafa tutmaya çalışıyorlar. Mümkün değil. İnnallâhe lekaviyyun aziz. Allah güçlüdür. Gücüne hiçbir güç erişemez. O yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Onun gücü karşısında tüm güçler yok olmaya mahkumdur. Çünkü Allah çok üstündür ve çok güçlüdür. 41. ayet. Ellezîne in mekkennâhum fil ardı ekâmus salâte ve âtuz zekâte وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ O müminler ki, kendilerini yeryüzünde egemen kılsak, yeryüzünün hakimiyetini o müminlere versek, namaz ibadetine ağırlık verip, toplumda namazı devamlı kılınması ve namaza karşı duyarlı olunması gereken bir ibadet haline getirirler. Müslüman olan toplumlarda namaz, İlk sırada yer alan ibadettir. Müslümanlar namaza karşı devamlı ve duyarlıdır. Çünkü namazsız Müslüman olunmaz. Müslümanın hatası olabilir, kusuru olabilir, yanlışı olabilir, ibadetlerinde noksanlığı olabilir ama namazsız Müslüman olunmaz. Namaz kılmadan ben Müslüman olacağım diyemez kimse. Evet, yeryüzünde idareyi müminlerin eline versek, yeryüzünde müminleri egemen kılsak, onların ilk yapacakları iş namaz ibadetine ağırlık verirler. Namazı ikame ederler. Namazı kılarlar demiyor Rabbimiz. Kitabımızın her tarafında aynı şekilde yukîmus salâh, ekâmus salâh geçiyor. Yusallûne salâh demiyor. Namazlarını ikame ederler. Namazlarını, dinlerinin direği olan namazı yeryüzünde güçlü hale getirirler, egemen hale getirirler ve namazlarına devamlı ve duyarlı olurlar. Evet, devlet olarak yeryüzüne müminler hakim olursa, İslam yeryüzüne hakim olursa namaz kılmayı mecbur eder. Müslümanım diyen namaz kılmak mecburiyetindedir. Dinde zorlama yoktur denilemez. Müslümanım diyorsan namazı kılacaksın. Namazın kılınmayacağı, namazın terk edileceği hiçbir hal ve durum yoktur. Kişi uyuyakaldıysa, mazereti vardır, saati duyamamıştır, çok rahatsızdır, uyuyakalmıştır. Kalktı baktı ki saat 7 olmuş, güneş doğmuş, o uyanınca kılacak. Evet, birinci engel bu. Namaz kılmaya engel uykudur. Kişi saatini kurar, telefonunu kurar ama uyanamaz. Olur ya, insanız. Bünye bazen zayıf olur, duymayabilir çalar saati. Uyuyakalır, uyanınca kılacaktır. İkincisi bayılır, komaya kaldırılır, hastaneye kaldırılır. Birkaç saat hastanede yatır, birkaç vakit namazı geçebilir bayıldığından dolayı. Bu da namazın geçirilmesine, geçirilebileceğine bir hastalık. Üçüncüsü ise unutmak. Kişi bazen o derece sıkıntıların içerisinde olur ki, deprem ve sel felaketiyle veya başına gelen bir trafik kazası musibetiyle veya çoluk çocuğunun gözünün önünde yok olması büyük bir felaket. Dolayısıyla ezan okunur, ezanı duymayabilir, unutabilir ama hatırlar hatırlamaz, ben öğle namazını kılmamıştım der, hatırladığı zaman o da öğleyi kılmış olur. Bu üç şeyin dışında namazın terk edileceği, bırakılacağına dair hiçbir işaret, alamet yoktur dinde. Ne ayetlerde ne hadislerde namazın bırakabileceği, terk edilebileceğine dair bir işaret yoktur. Ancak uyku, bayılma ve unutma. Bunun dışında hiçbir kimse mazeret ortaya koyamaz. Dolayısıyla karada, denizde, havada, yolculukta, her zamanda, her yerde, fabrikada, iş yerinde, resmi dairede her zaman namaz kılınacaktır. İslam yeryüzüne hakim olursa, müminler kendilerine yeryüzünün egemenliği verilirse, onlar ilk olarak namazın devamlı kılınmasını ve namaza karşı duyarlı olunmasını, namazın ilk ibadet olması sebebiyle, Müslümanın Müslüman olduğunun belirtisi namaz olması sebebiyle onu yeryüzünde dimdik tutarlar. Arınmak için verilmesi gereken zekatı da verirler. Yapılması iyi ve doğru olanı emreder, yanlış ve kötü olanı da yasaklarlar. Ama olup biten her şeyin sonucu hakkında hüküm vermek Allah'a kalmıştır. Mümin ve Müslüman bu şekilde namazını kılar, zekatını verir, iyiliği emreder, kötülükten yasaklar ama netice yine Allah'a kalmıştır. Velillahi akibetul umur. Her şeyin sonucu Allah'a kalmıştır. Sonuçta hüküm verecek olan Allah'tır. 42. ayet. Ve in yukezzibuke fakat kezzebet qablahum kavmu Nuhin ve Adun ve Semud. Ey peygamber, Mekkeliler sana inanmıyorlarsa, seni yalanlıyorlarsa, seni yalan sayıyorlarsa, unutma ki onlardan önce de Nuh toplumu, Ad ve Semud toplumu kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamışlardı. Sadece yalanlanan sen değilsin. Bugün de senin söylediğin mesajı yalanlıyorlar ise ey Müslüman kardeşim, Allah şöyle diyor, peygamber böyle diyor diyorsan, bunu da insanlar kabul etmiyorsa, yalan sayıyorsa, ilk yalanlanan sen değilsin. Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmiş toplumlarda da pek çok kişi peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte Nuh'un kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de kendilerine gelen mesajı yalan saymışlar, peygamberlerini yalanlamışlardı. Evet. Ve kavmu İbrahim'e ve kavmu Lut. Tıpkı İbrahim toplumunun, Lut toplumunun yalanladıkları gibi onlar da peygamberlerini yalanlamışlardı. Devam ediyor. Ve ashabu Medyen ve küzzibe Musa fe emleytu lil kafirine sümme ehaztuhum fe keyfe kâne nekir. Evet. Medyen halkı da aynen Şuayb peygamberi yalanlamıştı. Musa da yalan sayılmıştı, reddedilmişti Firavun ve çevresi tarafından. Her seferinde hakkı inkar edenlere belirli bir süre için fırsat verdi Allah. Ama günü gelince onları kıskıvrak yakaladı ve nasılmış beni inkar etmek görsünler diye. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Allah'ın ordularından rüzgar ordusu. Semud kavmi bir sarsıntı, bir patlama, bir sesle yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırılarak yok edildi. Nuh kavmi tufanla sular içerisinde yok edildi. Her bir kavmin Allah tarafından gönderilen değişik bir orduyla yok edildiğini görüyoruz. Kitabımızın her yerinde var ve gezenler, tarih sayfalarını karıştıranlar bunların hatıralarını veya harabelerini görerek bunları bilirler. İşte Rabbimiz süre veriyor, mühlet tanıyor, sonra da işini bitiriveriyor değişik bir ordusuyla. 45. ayet. Hac suresi 45. فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ غَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Yaratılış gayesine aykırı davranan nice şehir sakinlerini biz yok ettik. Şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. O şehirlerin tavanları duvarlarına çökmüş, yerle bir olmuş, kuyuları kendi haline terk edilmiş, bir zamanlar göğe doğru yükselen sarayları şimdi yerle bir olmuş. Nerede Ad kavminin sarayları, şehirleri, memleketleri, villaları? Nerede Semud kavmi? Nerede Lut kavmi? Nerede Nuh kavmi? Hepsinin işi bitmiş. Sarayları da yok olmuş, yerle bir olmuş onların. Evet, 46. ayet. Hac suresi 46. Efelem yesiru fil ardı فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sana karşı çıkanlar, seni yalanlayanlar, senin getirdiğin mesaja karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı onların başına gelenleri görerek düşünebilen kalpleri, işitebilen kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, onlarda kör olan gözler değil, kör olan göğüslerdeki kalplerdir. Yani asıl felaket kalp gözünün kör olmasıdır. Çünkü insana gerçekleri gösterecek olan odur. Evet, yeryüzüne dolaşın bakalım. Nice harabelere rastlayacaksınız. Nice kafirlerin yeryüzüne gelip geçtiğini, peygamberlerine isyan ettiklerini göreceksiniz. Netice, Allah'ın gönderdiği bir orduyla yok edildiler. İnananlar kurtuldu, inanmayanlar yok oldular. Ama bizlere gözüksün diye bir kısım harabelerini de bıraktı Rabbimiz. İnsanlar seyahat maksadıyla, ticaret kervanlarıyla gelip geçerken onları görüyorlar. İşte Rabbimiz burada da yeryüzüne gezip dolaşmıyor mu bu insanlar? Kendilerinden önce gözleri, kulakları, kalpleri olup da gerçekleri görmeyip helak olan bu insanların akıbetine bakmıyorlar mı buyuruyor. Öyleyse yeryüzünü gezin dolaşın, sizden evvel yeryüzünde yaşayan kimselerin, insanların nasıl helak edildiklerine bir bakın. Peygamberi ve Allah'ın mesajını yalanlayanların sonuçları ne olmuş bir bakın buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz bu 46. ayet-i kerimede. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Haç suremizin 31. ayet-i kerimesinden 46. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Haç suremizin 47. ayetinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.